एक बरहिमी दुआ का फार्मूला क्या है? ए अल्लाह, मोहम्मद और मोहम्मद के अहल खाना को बरकत दें जैसा कि आपने इब्राहिम और इब्राहिम के अहल खाना पर दुआ की है। आप एक शानदार सुमी हैं।